Chyba my wszyscy nie możemy się nadziwić, że cała ta niespotykanie trudna logistycznie wyprawa, 3 sztuki w Antarktyce, dojdzie do skutku i to już lada dzień, tak? Wiele nie mogę powiedzieć, ale zachęcam Państwa do słuchania dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam po 17:00 wiele na temat tego, gdzie Adam Nowak z przyjaciółmi, także z przyjaciółmi z Trójki, wybiera się, dokąd to także jego talent, głos i niezwykłe przeżycia będą nas zabierać właśnie przez najbliższych kilkanaście dni. No tak delikatnie tylko zapowiadam z tego ciepłego studia, ale ciepło to tam nie będzie, ale na pewno wiele wspaniałych, ciepłych myśli będzie podsyłał nie tylko Adam Nowak, także pozostali uczestnicy wyprawy 3 sztuki w Antarktyce. Zachęcam do słuchania. 5 minut po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami czwartek, 9 lutego. Słońce obudzi się po 7:00. No, możliwe przejaśnienia, więc tak mówimy o tym słońcu, które zajdzie po 16:30. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Prawie 2 godziny potrwa, ponad 9,5. No i jeszcze życzenia dziś Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. bo my to czytamy w myślach. Szanowna pani, tak sobie pomyślała nasza wierna słuchaczka, może by tak raz, dwa, trzy, Zielona Góra. No i właśnie pani Ania stamtąd pochodzi. Proszę bardzo. Koniec świata, niby mówimy Australia, a tu no właśnie czytamy w myślach. Nowa Zelandia też na nasłuchu już po 17 i pan Tomek też po południową porą. Pięknie, słonecznie i ciepło. No tak. A my wracamy na ziemię. 11 po 5 sprawdzamy prognozę. A Polska pod wpływem rozległego wyżu z nad Skandynawii, w chłodnej, napływającej ze wschodu masie powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno i śnieżnie, choć w dzień możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. No i temperatura. Oczywiście miejscami jeszcze z samego rana dwucyfrowy prefiks. W dzień wszędzie poniżej zera, najchłodniej na wschodzie od minus 7, w centrum minus 4, na południu dziś najwyższa temperatura, ale pod kreską tam stawiamy dwóje z minusem. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Ty skoryguję znowu ja i nie będę zły, że to bardzo długo trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, notować, książki układać i ilustrować. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z kilkugodzinną wizytą do Warszawy przylatuje dziś premier Irlandii. Spotka się, weźmie udział w rozmowach z polską premier. Sejm wysłucha dziś informacji szefa MSZ-u o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Debata ma rozpocząć się o 9:00. Posłowie zajmą się też pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Natomiast Główny Urząd Statystyczny przedstawi o 14:00 informację o przeciętnym wynagrodzeniu w czwartym kwartale ubiegłego ubiegłego roku. Z zagranicy prezydent Niemiec składa wizytę na Łotwie, w Rydze spotka się z przywódcami państw bałtyckich. W Berlinie wieczorem rozpocznie się 67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale. O główne nagrody, czyli o złote i srebrne niedźwiedzie, powalczy w tym roku 18 filmów, w tym najnowszy obraz Agnieszki Holland pod tytułem Pokot. W Turynie odbędą się dziś obchody 150. rocznicy powstania ukazującego się tam nieprzerwanie dziennika La Stampa. W historii tej jest także polski wątek, z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. A z kalendarza świąt osobliwych, dziś są nie tylko we Włoszech, ale także ponoć w Polsce będzie obchodzony i w Rosji Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji w wielu pizzeriach organizowane są promocje i atrakcje dla fanów tej uznawanej za typowo włoską potrawę. No uznawaną, ale jaka prawda jest, to wiemy. Choć ostatnio pamiętam, że Dzień Pizzy, i to chyba światowy, obchodzony był 14 marca, tak jak pisane 3,14 w związku z liczbą pi właśnie. No ponoć to jedno z drugim koresponduje, więc czy dziś we Włoszech, czy międzynarodowy, także 14 marca, czy 9 lutego, Dzień Pizzy, jakkolwiek. 16,5 minuty po godzinie 5, a za chwilkę prasa, szelest. No, może coś i będzie o pizzy. Nie wiem, czy na śniadanie to dobry pomysł, ale jakoś tak troszkę jakby zapachniało, prawda? Myślałem, tak sobie myślałem właśnie, że mi się dostanie za tą pizzę. Po pierwsze od biegaczy. Pan Jacek gorąco pozdrawia wszystkich, którzy opychają się pizzą, a nie mają siły później ruszyć się z fotela. No nie, aż tak radykalnie to bym tego nie stawiał, ale bardzo dziękuję panie Jacku także za właśnie tego typu motywację. Pani Kasia, budzik pyszne śniadanie serwuje w postaci naszych ulubionych nut i niech tak zostanie, ale żeby pizza z samego rana, pani Kaśka z Krakowa. No jeszcze pani Jela z Warszawy dodaje, wcale nie pizzą, a kawą zapachniało. I być może coś jest w tym, a powiedziałbym, że z pewną taką dozą prawdopodobieństwa jest, bo pan Stefan parzy kawę, to po pierwsze. Po drugie dodaje, że z kalendarza świąt osobliwych Światowy Dzień Blachy Falistej. Aha, to nie koresponduje, ale koresponduje, że dzień światowy nawet, dzień ekspresu do kawy. No to właśnie może zamiast tej pizzy jednak kawa. Nie wiem, co zdrowsze, ale chyba kawa jednak ładniej pachnie. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Szeleszczą. Kilka tematów motoryzacyjnych, ale też i o pieniądzach. Zaczniemy może od programu 500+, bo Rzeczpospolita o tym, że program ponoć do uszczelnienia. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą dostać 500 zł na każde dziecko, bo nikt nie weryfikuje ich dochodów. I jak dowiedziała się Rzeczpospolita, wszyscy rodzice prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową mogą otrzymać 500+ na każde dziecko, nawet gdy nie są do tego uprawnieni. Pozwala na to luka w systemie, by dostać świadczenie na pierwsze dziecko. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł. Ryczałtowcy, których jest w Polsce ponad 500 000, w PIT wykazują jednak tylko przychód. Jeśli mają dziecko i ubiegają się o świadczenie, to wielkość ich dochodu gmina ustala na podstawie oświadczenia. Problem w tym, że nie jest w stanie zweryfikować jego prawdziwości. I to rodzi możliwość nadużyć. 500+ do uszczelnienia, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia bezpłatne leczenie będzie przysługiwało tylko tym, którzy w naszym kraju płacą podatki. Jak czytamy w Wyborczej, w roboczym projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, który minister zdrowia przekazał kilka tygodni temu premier, nie ma mowy o darmowym leczeniu dla wszystkich Polaków. Z projektu wynika, że prawo takie będą mieli obywatele Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, którzy, tu cytuję, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej. Do ustalenia, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koniec cytatu z cytowanej dziś Gazety Wyborczej. Nie płacisz podatku, zapłacisz lekarzowi. O tym dzisiejsza gazeta. Tematy motoryzacyjne, najpierw o prawie jazdy z dziennika Gazety Prawnej, o tym, że od kwietnia rząd umożliwi kierowcom sprawdzenie przez internet liczby punktów karnych. Sprawdź punkty karne to po historii pojazdu i bezpiecznym autobusie kolejna usługa skierowana do zmotoryzowanych Polaków. Na możliwość zweryfikowania swego stanu punktowego bez wychodzenia z domu od dawna czeka wielu kierowców. No, plan zakłada, że usługa zostanie udostępniona na portalu obywatel.gov.pl. 1 kwietnia tego roku, gdyby uruchomiono ją dziś, skorzystać by z niej mogło około 680 tysięcy obywateli. Tylu bowiem posiada już profil zaufany, który potwierdza naszą tożsamość w zdalnych kontaktach z urzędami. Rząd liczy, że im więcej usług udostępni, tym więcej osób będzie chciało założyć profil zaufany. Ma w tym pomóc właśnie możliwość sprawdzenia sobie stanu punktowego przez kierowców. Z sieci dowiesz się, ile brakuje ci do utraty prawa jazdy. Tak to dziś tytułuje dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Puls Biznesu, temat motoryzacyjny, o tym, że od wakacji opłaty drogowe będą pobierane na dodatkowych prawie 400 kilometrach. Podwyżki na razie nie będzie. Od lipca tego roku elektroniczny system poboru opłat obejmie kolejne około 360 kilometrów dróg krajowych. EMYTO zacznie obowiązywać m.in. na odcinkach dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych numer 24, 50 i 92. Dokładne dane zostaną wskazane w rozporządzeniu w sprawie dróg krajowych objętych EMYT-em. Dokument jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Radiowy system EMYT-a przynosi rocznie około 1,5 miliarda złotych wpływów na konto Krajowego Funduszu Drogowego. No a rząd liczy, że po roszczeniu poboru na kolejne odcinki dróg do państwowej kasy będzie trafiało nawet do 3 miliardów złotych rocznie. Tyle ma to dać właśnie rozszerzenie opłacanych dróg. Więcej dróg z emytem, ale cena ta sama. O tym dziś Puls Biznesu. Tyle tematów na teraz. Ciąg dalszy, rzecz jasna, z prasy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już za godzinę pierwsze strony gazet bardzo serdecznie zapraszamy. No ale oprócz tego także prasa zagraniczna i tygodniki. Będzie czego posłuchać po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 24 minuty po godzinie 5. Za chwilę historia muzyki, ale wcześniej, no właśnie, jak to drzewiej bywało. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł:

Next 12 we'll cool off and start a rock and round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Zakończenie karnawału byłoby nieważne pewnie bez rock'n'rollowego maratonu w klubie Stodoła. Pamiętamy, zwycięska para zdobyła puchar, nagrody oraz uznanie mistrzów rock'n'rolla. No a po konkursie tradycyjnie fantastyczna impreza rock'n'rollowa w klubie Stodoła. Tak, tak, 37. ogólnoświatowy konkurs rock'n'rolla imienia Billa Haleya wieczorem. Z pewnością o tym także będziemy mówić w Trójce. No a dziś wspominamy wielkiego artystę w 36. rocznicę śmierci. 5:30 już minęła, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno i śnieżnie, w dzień możliwe większe rozpogodzenia, wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 7 stopni na wschodzie, w centrum minus 4, na południu najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 2 stopni. czarnej płyty Nowy Horyzont z 1975 roku, tylko w fragmencie, bo całe nagranie zajmuje całą stronę B. Wolność z nami, Freedom with us w muzycznym kalendarium SBB. Rzecz jasna na 67 urodziny, które obchodzi dziś Jerzy Piotrowski. Składamy najlepsze życzenia. Za 24 minuty szósta. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy także o tym, że Dennis Thomas, amerykański muzyk zespołu Kool & The Gang, kończy 66 lat. Piękne nagranie, a tu proszę, no nie wszyscy zadowoleni jednak. Zapomniałem powiedzieć, że okazja do tego, by zrobić głośniej, a właśnie. Za 26, proszę uważać na nartach, proszę się nie połamać, proszę wrócić cało i zdrowo z ferii. To też nawiązując do listu pana Michała, któremu to udało się nie połamać po tym, jak po raz pierwszy od 1990 roku założył narty na nogi. Te życzenia kierujemy także do pana Tomka, który ma dziś wolne, skrzyczne, czeka. Aha, pan Tomek na jednej desce, to chyba trudniejsze zadanie. Tak czy inaczej pozdrawiamy, czy boazerię, czy wszystkich miłośników parapetów. Pan Paweł z Łosic kłania się nisko, podpisuje listę o budzności. Pani Monika podsyła meldunek drogowy, sucho, mroźno, -6. Pan Stefan o tym, że muzyka dobra dziś, bardzo się cieszę. Pan Janek też zadowolony z poetyckim nastawieniem, bardzo się cieszymy. No i jeszcze stacja Ryjewo otwarta, punkt 4:20, za oknem nawet trochę śniegu leży, ale ale najważniejsze, że już więcej nie pada. Nie trzeba rozjazdów odśnieżać. To pan Darek na posterunku. Pan Sławek też podpisuje listę obudności z Jaworzna, gdzie za oknem bałwanek z kreseczką i też... A, jednak są tacy, którzy zadowoleni. No, na przykład pan Sławek zadowolony z muzyki. Dziś już wyspany. Pozdrawia z Bielska Białej. Pan Marcin, korektor PS. Jakby ktoś miał coś do skorygowania, to ja chętny. Ja od pana Marcina pięknie dziękujemy. Korektor, jak zwykle. Zawsze się boję, że tu gdzieś wykopertnę się, czy zapowiadając godzinę, czy nie ten utwór, czy może gdzieś jak coś... Że no właśnie, korektor na posterunku. Melduje się z trasy w kierunku Berlina. Minus 7. Labrador dziś twardo śpi. Pozdrawia serdecznie pan Daniel z Babimostu. Na dzień dobry także pan Wojciech. Nie stały, ale jednak słuchacz Budzika. Człowiek, który twierdzi, że poranny jogging i zimna kąpiel są zdrowe, jest oszustem. A propos biegania, to nie tylko słowa pana Wojciecha, ale ponoć Ronalda Reagana. Na dzień dobry także pan Michał Krosnowice, minus 7. Dziękuję za SBB. Bardzo się cieszymy, no jakoś tak południe Polski odezwało się, gdy tylko właśnie w muzycznym kalendarzu. Dziś akurat, choć nie zawsze, pojawia się Silesia Music Band. 18 minut pozostało do godziny 6. No jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. On to 57 lat kończy dziś. Kiedyś wokalista, członek Frankie Goes to Hollywood, no ale od wielu lat prowadzący z powodzeniem karierę solową. Wszystkiego dobrego. Dziś urodziny obchodzi Holly Johnson. Holly Johnson, urodzinowo. Za kwadrans szósta. No i wiedziałem, że Śląsk się odezwie. Między innymi także pan Piotr, ale nie tylko, także pan Tomasz. Panowie zdaje się wielkimi fanami SBB, bo również takie pytanie pojawia się. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Silesian Blues Band to przecież także Szukaj, Burz i Buduj. Pięknie pozdrawiamy wszystkich fanów tej właśnie muzyki. Oni to pojawili się w muzycznym kalendarzu i dlatego to też takie właśnie odnośniki. Również w państwa porannej korespondencji. Na dzień dobry, pani Kamila z Torunia jest z nami. Profesor Ciekawski rozpoczyna weekend. No, nam jeszcze troszeczkę zostało do tego weekendu. Pani Jasia z Antwerpii melduje, że już dobudzona. Nie tylko sama pani Jasia, ale także syn również w brzuchu. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także składamy najlepsze życzenia panu Łukaszowi z Poznania. Pan Łukasz dziś obchodzi 41. urodziny. No to czegóż możemy życzyć? Wszystkiego co najlepsze. Rock'n'rollowego życia. Trójkowy budzik. Jeden z nich, ten jeden najważniejszy, wielki cel. Panie Zuza, ach, musiał pan przypomnieć, panie Budzińcu, ja tylko tak muzycznie, no tak delikatnie chciałem, nie tylko, że szczęśliwego nowego roku, no właśnie nasza słuchaczka prostuje raczej drugiej połowy roku szkolnego. No jeszcze czwartek, jeszcze piątek, sobota, niedziela w Małopolsce, skąd koresponduje nasza słuchaczka, ferie zimowe, a później, no właśnie, druga część, druga połowa roku szkolnego. Czwartek, 9 lutego przed nami, dziś Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się, no budzi się z przejaśnieniami, ale jednak po godzinie 7 zajdzie po 16.30. Dzień potrwa ponad 9,5 godziny. No i co najważniejsze, akcentujemy niezmiennie, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, a dłuższy, tak troszeczkę naciągając po znajomości, powiem, dłuższy o prawie 2 godziny. No i jakkolwiek, czwartek bliżej piątku i weekendu, 9 lutego, za 7 minut 6. Ta gazeta smacznie sobie śpię, a w głowę nie uwiera ich pamięta treść. W prawym bucie wciąż grudzień, w lewym maj. Ciąga mnie afera, o co jest ten strajk, to świra. Dzień trwa. To dzień świra. Zapada zbroda, ja dziwię się wciąż. Plac Zbawiciela i Skubes już prawie do usłyszenia. Wracając jeszcze do nagrania z kalendarza muzycznego sprzed ponad 40 laty. Pan Paweł z Sosnowca napisał, jak byłem ostatnio na koncercie w Katowicach, zresztą na zaproszenie radiowej Trójki. Miałem wrażenie, że to raczej Silesian Blues Brothers. No fantastycznie. Pięknie Państwu dziękuję za korespondencję, za wszystkie listy, telefony. No i rzecz jasna, wszystko dobrze się ułoży. Słyszymy się jutro w budziku o zwykłej porze. Na koniec piękne nowe nagranie. Myślę, dobrze rozbudzające na początku 2017 roku. To Amy MacDonald. Za 3 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach czwartkowe poranne zapraszamy do Trójki i redaktor Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on.